السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فإن لها مكتب تيتو المعتقد الصحيح اتكاد صحيح كالدكتور عبد السلام بن برزس العبد الكريم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. جانا لماليزيا مسألة قوسيانا نا الإيمان بالرسل كواميني وجنبه كتك عقيدة الإسلام عقيدة أهل السنة والجماعة لازم المسلم أو أنا أميني هي بيت ومبارك نلزم غمزة ناتوا أميني بس يي أنا قاسي مسلم أن يؤمن بالله أمؤمن الله وملائكته أمين ملائكة وكتبه أمين كتابه ورسله منبي واليوم الآخر أعمني سكو يا مش كيش أتقول يا أعمني القدر سسليو تمسك في فنجيلة والإيمان باليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر وأعمني سكو يا مش أم بايام جرينيطة يوم القيامة سكو يا تسمام سكو نغمو سكو نزيتو siku ndefu. Allah subhanahu wa ta'ala asema wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun, hakika si vinginevyo siku moja kwa mola wako ni kama miaka 1000. Miaka 1000 si mchezo. Wewe ukawa umefanya dhambi ukaambiwa fulani kwa kosa lako ulifanya wewe ingia motoni nusu siku ndio utoke, miaka 500 hiyo si mchezo. Masala si mchezo, watu wanachukulia tu mzaha mzaha kwa kuwa wanapumzi, lakini masala yanahitaji mtu kujitambua hakika. Sheikh Barjas rahimahullah ta'ala sema وهو يوم القيامة نأيو سيكو يا منشو نسيكو يا قيامة سيكو يا كسمام لازم أمتو آميني بليبيوم لاني سيكو آميني سيكو يو كذلك وما يجري فيه نأيو فيتا لاني سيكو يو ربو سيكو يو كنا مامو مينجي يتفيتا كنا حساب زيتفيتا واتو واتفيتا كوني سيراف كنا كل فيزانا مديني kuna kulipizana visasi, kuna vitu vingi vitapita ndani ya siku hii. Kwa hiyo kwanza uiamini hiyo siku yenyewe, lakini pia uamini yale atakayopita ndani ya siku hiyo, min umurin, miongoni mwa mambo mengi, wa ahwalin, ahwali bi maana ya alfaza wal khawfu shadid, mfadhaiko na hofu kubwa, ndio ahwali ya kiyama. يوقن أهل السنة والجماعة بذلك. أهل السنة والجماعة هو وانا يكيني نهيلو ملوانا هي أنتك أكو وجوليش أكو أمبا هي مسامياتي نوسيما أو موهابي ني وونغو تسي سيو موهابي واتو أتو بانديكاتو نسيما نايندا أفو أنصاري سنة تسي سيو أنصاري سنة sisi ni ahlu sunnati wal jamaa wa islamu as-salafiyun, sio ahlu sunnati wal jamaa, si mawahabi, si maswali sunna, si nini. We kama njia ya ahlu sunnati wal jamaa hujui, sema mimi sijui tu, lakini usiye kubambatiza watu majina kwa watu wengine wanaofanya vitendo vya ahlu sunnati wal jamaa ukawabatia jina jingine wanaofanya matendo ambayo si ahli sunna jamaa ndio kawaita ahli sunna jamaa shahada. Kwa hiyo ahli sunna wal jamaa yuqinu bidhalika, wanayakini kwa hilo, kama kale taala kama alivyosema Allah mtukufu, wa bil akhirati hum yuqinun, na hiyo akhira wao wanafanya nini? Wanayakini nayo. Waqala ta'ala, lakini Allah akasema tena, Allahu la ilaha illa hu, Allah muabudiwa, hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa yeye. Ha? La yajma'annakum ila yawm al-qiyamah la rayba fihi, atakukusanyeni Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, na hilo halina shaka ndani yake. Wa man asdaqu min Allah haditha, nani nani msema kweli kuliko Allah tabaraka wa ta'ala? Yuko? Hakuna. Kama Allah akasema atatukusanya, basi atatukusanya. وقال تعالى لكن الله قسمتنا وان الساعه لاتيه eleweni hakika hicho kiyama kinakuja. We cheza poteza umri wako, kejeli, zungumza matope, lakini wa inna saata laatiyah ibanyanganya dhulumu nini, lakini ujue hakika kiyama kinakuja. Haya, kama kinakuja, Allah mwambie mtume fasfahi safha aljamil, samehe msamaha mzuri. Kama mtu kama unasamehe, basi samehe msamaha mzuri. Katika hadithi mtume asema arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, wale wenye kuhurumia wenzao Allah naye huwafanyaje? Huwahurumia. Wahurumieni walioko ardhini, irhamu man fil ardi, wahurumieni walioko ardhini, yani viumbe, yarhamukum man fis sama, atakuruhurumieni Allah tabarak wa taala aliyejuu. Kwa hiyo tunaambiwa hakika kiyama kinakuja, basi fasfahi safha aljamil, samehe msamaha. Kwa hiyo miongoni mwa hayo matukio ambayo yatafanyika siku ya kiyama, albaathu, kufufuliwa, wayadkhulu fi dhalika, na inaingia katika hayo masala ya yawm alqiyama, al-imanu bil ba'thi, kuamini ufufuo, wa huwa ihya'ul mauta, nako ni kuwahuisha waliokusha kufa wafu. Qala Allah ta'ala, maana sio kusema kuna dalili ipi? Taambiwa pia dalili. Qala Allah ta'ala, sema Allah mtukufu, wa nufikha fi suri, litapulizwa baragumu. Baragumu litapulizwa. Fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, wazimie hapo viumbe vyote vya mbinguni na ardhi, illa man shaa Allah, isipokuwa yule ambaye Allah atataka asizimie, basi mwenyewe Allah atamwacha. Thumma nufikha fihi ukhra, kisha litapulizwa tena mara nyingine, fa idha hum qiyamun yandhurun, tahamaki watu wote wamesimama wanaangalia kutoka kwenye makaburi yao. Tena kima ajabu ajabu, mtume anasema mtafufuliwa hufatan uratan ghurlan. Kwani yafasirika hayo maneno hayo? Yani tupu ya hadu. Mtafufuliwa nyayo tupu, hamna nguo, hamjatahiriwa. Mchaji wangu yupo. Qala ta'ala, sema Allah mtukufu, kama bada'ana awwala khalqin nu'idu, kama mlivyoanza mwanzo wa umbile lako, vile ulivyoanza vile utarudishwa hivyo hivyo. Hakuna anayekuja kutoka huko tumboni kama nguo na viatu vyake hivi kati ya yebo yebo. Hakuna huku huku duniani tena hajatahiriwa ndivyo anavyozaliwa mtu, basi utakufuliwa hivyo. Waada na alaina, hiyo ni ahadi kwa sisi. Mmoja sasa ustadi, si wataonana hao bali wewe una wakati, una wakati wa kufikiria, sijui mimi naonekana au sionekani. Bora sikii mchezo wa siku. Allah asema hiyo si siku ya mchezo. Inna zalzalata saati shay'un adhim, huwa mtikisiko wa kiyama ni kitu kikubwa mno. Yauma taraunaha, siku mtakapouona. Tadhhalu kullu murdhatin amma arda'at, anayenyonyesha atakitupa huko kila anachokinyonyesha, hana haja nacho. Wa tadhau kullu dhati amlin hamlaha, atazaa kila ambaye ana mimba, hata kama mimba ya siku moja ataizaa, itatoka tu. Watara nnasa sukara, utawaona watu wamelewa. Wama hum bisukara, lakini si ulevi, si kwamba amekunywa pombe, a walakin adhabu Allah shadid, ni adhabu ya Allah ni kali. Yauma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni, siku mtu atamkimbia nduguye na babake na mamake, mkewe na watoto wake, kila mmoja ana jambo lake la mshughulisha yeye tu mwenyewe, haitaji eti anampatapata mtu wangu huko huko. Ndio maana naambiwa ni yaumu la yanfau malun wala banun, siku ambayo hayatakunufaisha wewe mali zako wala watoto wako. Kipi kitanufaisha? Illa man ata Allah bi qalbin salim, sipokuwa yule aliyokuja mbele ya Allah na moyo uliosalimika, salimun min ashirki, salimun min albid'ah, salimun min almasiya walkhurafat walkhuzabalat wama ila dhalik, moyo uliosalimika, una ushirikina, hauna maasi, hauna bid'ah, hauna ukhurafi, hauna ulimi, vitu vyote umesalimika moyo. Sasa watu tuwaambie hivyo, amna lolote. Haya bali hivi, haya nijiandika mimi, si msahafu, si ndio huu. Allah sema kama badana awala khalqin nu'idu, kama tulivyoanza mwanzo wa umbile kabisa tutawarudisha hivyo hivyo. Wa'adana alaina, hiyo ni ahadi kwetu sisi. Inna kunna fa'ilin, hakika sisi ni wenye kufanya hivyo. Baadaye miongoni mwa mambo ya siku ya kiyama kuna kitu kinaitwa sahaiful amali. Watu wapewa vitabu vyao. Allahu musta'an. Asema wal imanu bi sahaiful amali, na kuamini kwamba kutakuwa na nini? Nini hiyo? Yaani ni karatasi ambazo zimeandikwa matendo yako. Wewe si unaamini kama kuna malaika wanaandika matendo yako? Hizo zitatolewa ni vitabu kiufupi. Basi tu'ta bil yamini au min wara'i dhuhuri bil shimali, mtu atapewa kwa kulia ni kwake mkono wa kulia, au atapewa na nyuma ya mgongo tena kwa kushoto. Sasa ole wako pia na kushoto. Anayechukua kitabu kwa mkono wa kushoto au nyuma ya mgongo wake, atakuwa yeye ndiye aliyeuka kushikilia hivi, au ni yule anayempa ndiye ambaye atampa kwa mkono kushoto au nyuma ya mgongo? Allah Allah sija mimi sijui. Qala Allah Ta'ala, Allah mtukufu asema, fa amma man utiya kitabahu bi yamini فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت عني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعلنا منهم. آمين. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون اللهم لا تجعلنا منهم الله تبارك وتعالى سيما فأما من أتي كتابه بيمينه أما يولي تكيب وكتاب جاكيب ومكن واكي وكلية لمن ينسك القيامة هي فيقول لشيء تسمى ها أم قرأوا كتابي ها يسمين كتاب جانب جانبون فراهي ها إني ظننت أني ملاق حسابي نمبانا نمزاني هذيو كما نتفكي حساب يانب زوري كتوكانا نمتنى ليباني سيو بس الله يسمى فهو في عيشة الظاهر huyo ndo atakayeishi maisha ya kupendeza mali zao yaliyoridhiwa tena fi jannatin aliya katika bustani za juu. Kuna watu siku ya kiyama bustani yake ilivyoenda juu kutufuha bustani ya mazo matunda yake dania yako chini shekhi wafanya kusema hivi wale watu jambo kwenye nyumba sio ni kwenye kigozi tunatafuta kigozi hakuna hiyo ya kuapo chini watumwa kutufu ha ndani Allah sema kulu washrabu kuleni na kunyweni hanian kwa furaha na ridhaa kabisa kuleni bima aslaftum ni kwa yale niliyotanguliza fil ayyamil khaliya katika masiku yaliyopita huko duniani huyo ni mwema jana Allah tabarak wa taala atujalie tuwe katika hao. Kisha anapata mtu mwingine ambaye ni muovu, Allah asema wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, ama yule ambaye atakayetoa kitabu chake kwa mkono wake wa kushoto, fayakulu atasema ya laitani lam uta kitabi, ole wangu mimi laiti nisingepewa kitabu changu mimi ولم أدر ما حسابي أتي حساب يانغ نسيجي جوا نمفنيا نين نمسيجي جوا كتوغان بيم جبك يا هوكو هوكو تو يا ليتني كانت القاضي ليت مني نجي لكوا كيفو تشان من لكم مالي زمان بويوتي سيب كتينا يعني بلا لي جوكوبا من بوي مكوشا ما أغنى عني مالية يعني مالي زمان بنامانا زوتي هذي يعني سيدي يا لنوتي halaka anni sultania, madaraka yangu yote yamepotea. Maana kuna watu bado duniani shekhe, mtu mmoja za kuwa na vyeo 20 ni kidogo. Bwana uja umbo huko uje utafute mavyeo wewe, fanya ibada bwana, acha ushirikina bwana, acha bid'a, niwe na vyeo tu vyeo na wewe. Allahumma basi asema halaka anni sultani, ya vyeo vyangu vyote madaraka yote yameangamia. Lakini sasa maneno haya yote ya majuto hayatasaidia kitu, itatoka amri khudhuhu faghulluhu, shikeni hiyo, mteni pingu, tieni pingu hiyo. Thumma aljahima salluhu, kisha motoni mtupeni. Sitaki kusikia maneno yake. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا, كيش كاتيكا نيورورو نيورورو ذراع 70 مفوندي ويفكريه وينجزو موتوني alafu umefungwa, ina maana hata kujikuna hamna hapo. الله المستعان. أسمى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. هي لفسبب يي يكون همومين الله تكوف يوم أنا تغني كثيرا وشريكنا نني نحبا. ولا يحض على طعام المسكين. ولا هاي منزك وبتقول مسكين. فليس له اليوم هنا حميم. بس ليه هابا أنا وكموني وروما ولا وشنغو. ها؟ kipenzi wa kuonea uchungu na huruma na nini akutetee hakuna. Wala taamu illa min ghislin, na wala hakuna chakula atakachopewa yeye hapa isipokuwa ni usaha. Usaha shekh, usaha ambao Allah asema la yakuluhu illa alkhatiuna, ni chakula ambacho hawakili isipokuwa wale watu wakosefu, watu wa madhambi, watu waovu. Jamani, hizo zilikuwa ni sahaiful a'mal. Jambo jingine litakalofanyika siku ya kiyama, almawazin, ni mizani. Ahlus sunnah wal jamaa as-salafiyun wanaamini kwamba kutakuwa na mizani siku ya kiyama. Sheikh Barja asema wal iman bil mawazin, na kuamini mizani tudha'u yawm al qiyama, zitawekwa au itawekwa siku يا قيامة. فلا تظلم نفس شيئا, نفس يمتو حيث ظلم وتجوتي. قال الله تعالى كسيما الله متكوفو فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. يلا ما يقوم من زنيات تقوان زيتو هاو اندو وليفاولو هاو ميونغوني ممامبو يتقفنيك سيكي قيامة الشفاعة كوانبيانا كونا كوانبيانا باكو. Kuna uombezi ambao unamhusu mtume peke yake, na kuna uombezi mwingine ambao unahusu wanadamu baina yao, na kuna baadhi ya sura au baadhi ya sala na zaka na ila dalika ambao vitakuja kumuombea yule mja amekuwa kufanya hivyo. Sheikh Barja asema rahimahullah wal iman bi shafa'ati fi dalika al mawqif anwa, na kuamini kwamba kutakuwa na uombezi katika mawkif, katika kisimamo siku hiyo, tena uombezi ambao ni aina tofauti tofauti. Kuna uombezi ambao unaitwa ash-shafa'atul hubma, uombezi mkubwa huo, wa yakhafatun bin nabi, na huo ni hasa kwa mtume pekee yake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadhalika hina yashfa'u fi ahli al-mawqif, na hiyo ni pale ambapo atakuwa anawaombea watu wa kwenye hicho kisimamo, liyukubwa bainahu, ili wahukumiwe baina yao. والشفاعة في استفتاح باب الجنة, لكن كنا uombezi mwingine ambao mtume ataombea katika kutaka idhini mlango wa pepo ufanyeje, mlango wa pepo ufunguliwe ili ahli kwa wale watu wa peponi. Wa ya khasatun bin nabi sallam, hii leo ni hasa kwa mtume pekee yake. والشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه, na kuna uombezi mwingine wa kupunguziwa adhabu mtu ambaye alikuwa anastahili kuadhibiwa. Wa hiya khasatun bin nabi, na hii pia ni hasa kwa ajili ya mtume ndiye atakayefanya hivyo. Hina yashfa'u fi ammihi abi talibi, pale atakapomwombea ammi yake mzee Abu Talibi, liyukhaffafa anhu al'adhab, ili apunguziwe nini adhabu, fi nari jahannam, katika moto wa jahannam. Wa dhalika jazaa ma kana yahutuhu wa yaghdhabu lahu, na hiyo haya ni malipo kwa vile alivyokuwa akimlinda mtume na alikuwa akichukia kwa maovu anayofanyiwa mtume. والشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة, لكن بيك تقوى نعوى مزي أنباو نيكون لودراجة بازي واتو كتكواتو وفهوني. قيل سمكانا إن ذلك خاص بالنبي, كما هي نال نهاسة كنتم محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل ليس خاصا به, لأن سمكانا في السهاسة تقوى بالياحين. والشفاعة في أهل الكبائر, لكن بيك نعوى مزي واتو ونين وما ذنب كبوة. وهم العصاة من الموحدين, نحن والي ولي المعاصي كتكوات لتوحيد لكن الذين دخلوا النار بذنوبهم من بغم يموتون كما ذنبياه ليخرجوا منها إلا ويزكتوك كتكموت. يشفع بذلك رسول الله نتمنى هاكو أفعينك وأنبيا وغيره نبنجنيه من المرسلين كتك وبيهم وليتوم والملائكة نملائكة والصالحين وطوهم والشهداء نما شهيد. والقرآن والصيام, نا قرآن نفونغا ياكو فيا شفيعان, يوتيبو متكوجا كوومبيا لأصحابه ما يقوى لواتو ما هو الكوى wakifanya vitu hivyo yauma alqiyama siku ya kiyama wakadha auladu almu'minin na ndio hivyo hivyo watoto wa waumini shufaa li abaihim wataombea baba zao katika mambo ambayo yatafanyika siku ya kiyama alhawd kuna ile birika hilo eh Sheikh Barja asema wal iman bilhawd na kuamini hawdi hawdi nabiyina Muhammadin hawdi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'uhu ashadu bayadan min al-laban maji yake ni meupe sana kushinda maziwa wa ahla min al-asal yani matamu kuliko asali wa athyabu min raihati al-misk na ni mazuri yananukia vizuri kushinda harufu ya nini ya miski man shariba minhu atakayokunywa kwenye maji hayo shurbatan mara moja tu eh lam yadhma ba'daha abada hatafanya kiu baada ya hapo milele jambo la mwisho ambalo tutalizungumzia litakalofanyika siku hiyo ya kiyama as-sirat kutakuwa na sirat sirat ni kama vile daraja nasema wal iman bis sirat na ahlus sunna wanaamini sirat almansubi ala masjid jahannam ambapo imewekwa juu ya jahannam yamuru an-nas alayhi ala qadr a'mali watu watapita katika sirat kwa kadri ya matendo yao fa awwaluhum kalbarq watu wa kwanza wanapita haraka kama vile umeme fa thumma kamarri kuna wengine watapita kama vile upepo wanapopita thumma kamarri tayri kuna wengine watapita kama vile ndege wanapopita wanabii sallallahu alaihi wasallam kaza mtume amesimama pembeni hapo ala sirati pembeni ya hiyo sirati yakulu anasema ya rabbi sallim sallim tumekasema pembeni ewe Allah salimisha salimisha umati wangu pita salama hata yajaza amali ya ibadi mpaka matendo ya waja yatakwisha mtu itafikia amekuja pale hawezi kutembea hata yaji arrajulu mpaka atakuja mtu fala yastatimu sayra hawezi kutembea kabisa illa zaqifan isipokuwa zabidi atambaye na dungu kwa yale madhambi yake alionayo hawezi kutembea yatambaa na tumbo kama nyoka wafija jambata israti lakini pembezoni mwa hiyo sirati kalalibu kuna vigodia vimewekwa kazi kunyakua wale watu waliona madhambi na kuwatumbukiza chini ya jahannam maana hiyo sirati iko juu jahannam iko chini kwa hiyo ukipita katika sirati umefaulu ukishipa nkigovya imekula kwako asema wa fi jambati as-sirati kalalib pembezoni mwa hiyo sirati kuna vigovya muallaqatun ma'muratu vimetundikwa huko vimeamrishwa nini asema ma'muratun bi'akhdhi man umirat bihi vimeamrishwa kuwakamata kuwachukua wale ambao wameamrishwa awachukue mtu viwachukue basi famakhdhushun naji atakayeparuliwa hivi lakini akapita huyo ameokoka wa mukdasun ama kikukamata kigovya finnari ni motoni tunaamini hayo yote wa nu'minu bikulli ma jaa fil kitabi was sunna na tunaamini yote yaliyokuja katika kitabu na sunna min akhbari dhalika al-yaw miongoni mwa habari na mambo atakayofanyika siku hiyo wa ahawali hii na huzuni zitakazotokea siku hiyo na mitetemeko na shida mbalimbali a'adana Allah anha tunajilinda na Allah na vitu hivyo kwa hiyo hiyo ilikuwa ni nguzo ya tano katika nguzo za al-iman nguzo inayofuata al-iman bil qada'i khairihi wa sharrihi hiyo nadhani itakuwa ni katika darasa litakalofuata wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa jazakumullahu khairan